Aflofarma 2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 27 stycznia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 38-letni mężczyzna zatrzymany w związku z kradzieżą szczepionek w Jułowie-Osadzie. Ponad 99% podstawówek i przedszkoli pracuje w trybie stacjonarnym, informuje minister edukacji. Do 17 marca sąd w Piotrkowie Trybunalskim odroczył rozprawę w procesie dziennikarza Kamila Durczoka. Policjanci z Działdowa zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież z ośrodka zdrowia w Jułowie-Osadzie 3 ampułek szczepionek, które pozwoliłyby zaszczepić przeciwko COVID-19 18 osób. Podejrzanym jest 38-letni mieszkaniec gminy Jułowo-Osada. Na miejscu od kilku godzin pracują policjanci, którym udało się zabezpieczyć m.in. odciski palców zostawione przez włamywacza. Według policji do przychodni włamano się przez okno. Policja sprawdza okoliczności przestępstwa i to, czy mężczyzna działał sam. Grozi mu do 10 lat więzienia. Ponad 99% przedszkoli i blisko 99% szkół podstawowych w Polsce funkcjonuje w trybie stacjonarnym. W całym kraju tylko 21 szkół działa zdalnie, a 148 w trybie mieszanym, mówił kilkanaście minut temu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Chcę również powiedzieć, że frekwencja uczniów, jak i dzieci w przedszkolach, to jest frekwencja ponad 99%. Ona się utrzymuje dokładnie na tym samym poziomie od poniedziałku. W drugim tygodniu lutego resort planuje przeprowadzić ponowne testy na koronawirusa wśród nauczycieli. W Polsce badania potwierdziły w ciągu ostatniej doby 6789 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 389 osób. Zrobiono ponad 47 tysięcy testów. Minister zdrowia Adam Niedzielski zwraca uwagę, że z tygodnia na tydzień spada liczba zakażeń i zgonów. Zaznaczył jednak, że międzynarodowa sytuacja epidemiczna nie wygląda tak dobrze jak w Polsce. Mamy informacje czy liczby, które mówią o tym, co się dzieje w Hiszpanii, która jest najbardziej porównywalnym krajem. Tamten poziom zakażeń to jest rzędu 40 tysięcy, a nawet w ostatni poniedziałek było 90 ponad tysięcy. To pokazuje, jak bardzo inna jest sytuacja w Wielkiej Brytanii, we Francji. Szczególnie we Francji mamy poziomy zachorowań powyżej 20 tysięcy, które średnio się kształtują w ostatnich 2 tygodniach. Łącznie w Polsce potwierdzono prawie 1,5 miliona przypadków koronawirusa, zmarło ponad 36 tysięcy osób. Na 17 marca sąd w Piotrkowie Trybunalskim wyznaczył kolejny termin rozprawy w sprawie Kamila Durczoka. Proces ruszył dziś. Dziennikarz odpowiada za jazdę po pijanemu i sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Kamil Durczok stawił się w sądzie i deklarował, że jest gotów ponieść karę. W sądzie przyznaje się do popełnienia czynu z artykułu 178a paragraf 1, czyli do prowadzenia samochodu po alkoholu, ale nie przyznaje się do czynu z artykułu 174 paragraf 1, czyli do sprowadzenia niebezpieczeństwa, powszechnego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Podczas rozprawy przesłuchano świadków zdarzenia oraz kobietę, która podróżowała z Kamilem Durczokiem. Według prokuratury dziennikarz w lipcu 2019 roku spowodował kolizję na autostradzie A1. Miał ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Grozi mu do 12 lat więzienia. W dniu pamięci o ofiarach Holokaustu prezydent Włoch Sergio Mattarella powiedział, że obowiązkiem wszystkich są starania, by ta tragedia się nie powtórzyła. W uroczystości wzięli udział m.in. premier Włoch i przewodnicząca Związku Włoskich Gmin Żydowskich. Prezydent Mattarella podkreślił, że ogromne znaczenie ma przekazywanie prawdy o Holokauście i idei humanizmu młodym ludziom. Szczególnie dlatego, że nadal istnieją entuzjaści faszyzmu potępiający jego zbrodnie. Powiedział, że zbrodnicze ekscesy były prawdziwą naturą faszyzmu. To stwierdzenie, choć oczywiste, zobowiązuje nas po raz kolejny do otwartego i odważnego rozliczania się z naszą historią. Z badań wynika, że w Holokaust nie wierzy 15% Włochów. We Włoszech dyskryminacja i prześladowanie Żydów rozpoczęły się w 1938 roku wprowadzeniem ustaw rasowych. Eksterminację w czasie wojny rozpoczęli Niemcy z pomocą faszystowskiej policji. Zginęło 7,5 tysiąca z blisko 60 tysięcy włoskich Żydów.

Dzień dobry. 2024. Tak zespół Cage the Elephant w 2011 wyobrażał sobie rok 2024. Ale my mamy aktualnie rok 2021. Jest 27 dzień stycznia i dziś swoje urodziny obchodzi Mike Patton. A ten program realizuje Michał Jakubik, wydawczynią jest Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 16 w tonacji trójki. Cage the Elephant zagrali z albumu pod tytułem Thank You, Happy Birthday. No, trudno o lepszy tytuł poprzedzający zapowiedź utworu flagowego zespołu Mike'a Pattona i jego, w jego urodziny. Faith No More, Faith No More i Superhero. Superhero z nadal ostatniego albumu zespołu Faith No More, Soul Invictus, wydanego w 2015 roku. 27 stycznia 1968 roku na świat przyszedł Mike Patton. 100 lat. A czy państwo wiedzą, że przez krótki czas w zespole Faith No More śpiewała Courtney Love? Ona się teraz przywita piosenką Hello. Czas nie oszczędza nikogo. Album, z którego pochodził utwór Hello, America's Sweetheart, osiągnął właśnie pełnoletność. Premierę miał w 2003 roku, 18 lat temu, a teraz inny zespół Mike'a Pattona, Mr. Bungle, Goodbye Sober Day. Courtney Love, Hello, a później Mr. Bungle, Goodbye, Sober Day. Wiele osób twierdzi, że Grzegorz Guzik-Guziński miał coś wspólnego z Mike'em Pattonem. Wyobraźnię muzyczną i niesamowity wygar w głosie. Zresztą zespół Flapjack zagrał kiedyś koncert przed Faith No More. Black Leather Coach i Flapjack. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Flapjack zagrał z ostatniej swojej płyty Keep Your Heads Down, wydanej w 2012 roku. To był utwór Black Leather Coat. A teraz w swojej urodziny po włosku zaśpiewa Mike Patton. Canotte. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. mi sente le onze rotte. Mi aspettava con la bionda che fa il pieno proxima, la nicchietta tutta curva del capoccio americano. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre autopoliziotte, ma per un appuntamento se c'è zucchero da fare. Quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei, ma della nebbia ne spunterà di sei. Buca veste, giacquidone con i fratelli Bolivar, mentre sotto un lampione se la spassa per le car. Che botte con la notte. Mi ricordo di sì, ma ce l'ero te. Un dritto sanguinale e del destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, però mi sa capo. Od razu przypomniało mi się, jak świetnie z językiem włoskim poradziła sobie kiedyś Roisin Murphy. Ancora tu. Ancora tu. Non mi sorprendo, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domande inutili. Stai come me. E ci scappa da ridere. Amore mio, hai già mangiato o no? Oh, fame anch'io. E non soltanto di te. Che bella sei. Sembri più giovane. Oh, forse sei solo più simpatica. Oh, lo so. Cosa tu vuoi sapere? Nessun amo. Ho solo ripreso a fumare. Se ancora tu, purtroppo l'unica. L'incorreggibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Sei ancora tu, purtroppo l'unica. Incredibile, ma lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile, lasciarti non è possibile, no, lasciarti non è possibile. Disperazione, gioia mia, sarò ancora tu. Sperando che non sia follia, ma sia perché sia. Abbracciami amore mio, abbracciami amor mio, che adesso lo voglio anch'io. Zapominajmy, że wczoraj swoje urodziny obchodziłby Eddie Van Halen. Na świat przyszedł 26 stycznia 1955 roku w Amsterdamie, w Holandii, a niestety zmarł 6 października 2020 roku. Niniejszym pozdrawiam panią Ankę, Nikifora z Podpieklisk, pana Witka z plaży Świętego Spokoju, przynajmniej on z tej plaży, po której spaceruje, pozdrawia, panią Agnieszkę z Krakowa, pana Michała, no i jeszcze wielu innych słuchaczy, którzy piszą aktywnie i słuchają w tonacji trójki. A teraz Van Halen w Evergreenie Kingsów. You Really Got Me. Yeah. girl, you really got me now. You got me so I don't know what I'm to wear. Girl, you really got me now. You got me so I guess the bad days. W ostatni weekend w audycji Od Panka do Franka weekendowo zagrałem obszerne fragmenty albumu pewnego amerykańskiego zespołu wydanego przez polską niezależną wytwórnię Antena Krzyku. Ten zespół to Wailing Storms. Album pod tytułem Rattle został wydany w 2020 roku i uważam, że powinno się go nieco spopularyzować. Stąd dziś sięgniemy po utwór z tego krążka w nieco lepszej porze, czyli w tonacji trójki. Ten utwór to Thief, Wailing Storms. We'll be right back. Storm Steve. Nie da się ukryć, że weszliśmy trochę w strefę mroku w tonacji trójki, to pozostańmy jeszcze przez chwilę w takim mrocznym klimacie. Mike Patton, tym razem filmowo, ze swoim innym zespołem, Fantomas, i motyw przewodni z filmu Romana Polańskiego, Rosemary's Baby. Ja to mam szczęście, mógłbym dzisiaj chyba kilka godzin robić audycję o tym, jaka znakomitość ze świata muzyki obchodzi właśnie urodziny. Dwóch perkusistów niezwykle ważnych urodziło się 27 stycznia. Nick Mason, perkusista zespołu Pink Floyd, na świat przyszedł w 1944 roku, dziś kończy 77 lat. O tym drugim perkusiście za chwilę, a Nick Mason to jedyny stały członek składu Pink Floyd od początku istnienia tego zespołu. Yeah. Nick Mason. Dziś obchodzi swoją rodzinę 100 lat, 100 lat. Ten drugi znakomity bębniarz, który także na świat przyszedł 27 stycznia, ale 1951 roku w Dublinie, w Irlandii, to bębniarz znany ze składu Thin Lizzy, Brian Downey. I jemu również życzymy 100 lat. Waiting for an Alibi, Thin Lizzy. Something's wrong. Waiting for an alibi. Waiting for an alibi. Waiting for an alibi. On that last bet, 'cause Darby smokes another cigarette. Says it helped him to forget he's another wreck. It's not that he misses much, or even that he lost his lucky touch. It's just he gambles so much, and you know that it's wrong. Waiting for an alibi. Waiting for an alibi. Waiting just to catch your eye. Waiting for an alibi. Waiting. I told you. Bardzo Państwu dziękuję za ostatnią godzinę w tonacji trójki. Pozdrawiam serdecznie Panią Izę, Pana Łukasza, Panią Agnieszkę z Krakowa i zapraszam na audycję Od Panka do Franka jutro po 21. Ten program realizował Michał Jakubik, wydawczynią była Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko. Na koniec jeszcze raz Faith No More filmowo i motyw przewodni z filmu Midnight Cowboy. Życzę udanej reszty dnia. Do usłyszenia.